עוד כשהייתי בגן של הדס רציתי להיות מנהל של קרקס אז מתחתי סדין מהדריס לספסל והושבתי בובות שיהיה לי קל רובוט ודובון, ג'ירה וננס תליתי בלון והדלקתי פנס ולתוך המכחול הכרזתי בקול מאוסס גבירותיי ורבותיי לי קוראים גיא ברוכים הבאים לקרקס איזה קרקס יש לי איזה קרקס קרקס שכזה לעולם לא נמאס קוסמים ינים וליצן מחובס איזה קרקס יש לי איזה קרקס אז יונתן את האוהל הרס ולעק וצחק זה סדין ופנס עם בלון ובובות זה טיפשי ושטוטי זה בכלל לא קרקס לא קרקס אמיתי חלפו השנים אך המשכתי לחלום ותראו איזה נס מתרחש פה היום הבמה לרגליי מעליי זרקורים הקמנו ביחד קרקס איזה קרקס יש לי, איזה קרקס קרקס שכזה לעולם לא נמאס קוסמים, לוליינים וליצן מחופס איזה קרקס יש לי, איזה קרקס כן! איזה קרקס יש לי, איזה קרקס קרקס שכזה לעולם לא נמאס קוסמים, לוליינים וליצן מחופס איזה קרקס יש לי איזה קרקס יש לי איזה קרקס איזה קרקס